ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قوم لوط کا فعل بد, اور اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا اور وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے. لوط علیہ السلام کا پورا نام یہ ہے, لوط ابن ہاران ابن آزر, اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی ایمان لائے تھے اور ارض شام کی طرف ان کے ساتھ ہجرت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل صدوم کی طرف بھیجا تھا. وہ اہل صدوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے. اس قوم نے ایسے فواحش اختراع کیے ہوئے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ان کے سوا کسی نے جس کا ارتکاب نہیں کیا تھا, اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آنا تھا. یہ چیز اب تک کسی کے دل میں بھی نہیں گزری تھی, اور بنی آدم آج تک اس کے عادی نہیں تھے. خلیفہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان الاموی بانی جامع دمشق نے کہا تھا کہ اگر اللہ پاک قوم لوط کا قصہ ذکر نہ فرماتے تو مجھے اس بات کا یقین بھی نہ آتا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایسا ارتکاب کر سکتا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایسا فحش اختیار کیے ہوئے ہو کہ دنیا میں کسی نے تم سے پہلے کبھی ایسا کام نہ کیا تھا, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں, یہ تمہاری بڑی زیادتی اور بڑی جہالت ہے. جس چیز کا جو محل نہیں تم اس کو محل بناتے ہو. پھر دوسری آیت میں ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سب عورتیں ہیں, سب میری بیٹیاں ہیں, جس سے چاہو رشتہ جوڑو. لیکن ان لوگوں نے کہا, لوط تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہاری ان دنیا جہاں کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں, اور ہماری جو غرض ہے تمہیں اس کا علم ہے. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مرد اپنی حاجت مرد سے پوری کرتے تھے, اور اسی طرح عورتیں اپنی حاجت بھی عورتوں سے پوری کر لیتی تھیں, اور اس کے لیے وہ مجبور بھی تھیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت مجبوری مردوں کو مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کا, اور اسی طرح عورتوں کو عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کا اختیار ہو. یہ اسلام میں حرام ہے.